بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون سوره روم شروع کی د دین مکه د سوره عنکبوت بیان شو د غالو په میاس کې مناسبت او ربط معلوم دي کې د سوره عنکبوت په اخري آیتونو کې د جهاد ترتیب بیان شوی و والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا حکم د دې شوی و او په سوره روم کې داوود څخه کوم صورت شروع کیږي په دې کې نتیجه د جهاد بیانې دي ثمره او نتیجه د جهاد هغه په حقیقت کې انقلاب راوستل دي چې کفریات مټاو شي او په دې ملک باندې دا الله احکام نافذ او جاری شي ګورم یس کې علاقه مناسبت دغه دي او یاد آدا چوڑان دی صورت کے صرف ترغیب دی جہاد ہو او پدی صورت کی بشارت دی انداد دباری تعالی دی چا اللہ تبارک و تعالی دی مجاہدین و سرا مدد کئی دا خود دی دوار و پمیس کے ترون علاقہ و ربط تی مزامین دی صورت اغم معلوم بعض واقعات دا چی بیانی گی یا هغه سبب د پاره د خوشاله دود او اهل اسلام او د مسلمانانو دي کله کفارو د طرف نه سعناد راغلي دي او هغه څه سرزوري کړي دا نه هغه رټنه بیانې کې په دې صورت کې الله تبارک وتعالى هغه رټي او ور سره اسباب د دې خبرې دي چې د دې مرګ نه وروسته بیا ژوند وي او هغه ژوند حقيقي دي داغی بیان کی او داغی حالات بیانی چې دی آدم تا حالات سوی یا کم سیزون دا سوی چی اغا سبب دا پار دا خوف و دا یرولو دا دی مخلوقات دی او اهم مسئلہ مکی صورتونو کی تاستا معلوم دا چی اغا دا اللہ دا بارک و تعالی اوال ثابتون دی او داغی دلائل بیانی دی دا مزامین دا چا دی دا دی سورہ روم دی شاہن ازول واضح دی کی مخکی د اسلام نه دو بادشاہ وی یو د فارس د علاقه بادشاہانو دوی ته د کسرا وی د له حکومتونو له بادشاہانو او دین له هغه ته د قیصر وی یا د هرقل وی د روم د علاقه حکومت بادشاہانو دا دوا له بادشاہانو په هغه زمانه کې رومیان اهل کتابو عیسایانو او دی فارس علاقی والا دا کسان چو دا مجوسیانو آتش پرستو بت پرست خلکو دا لوی دی بادشاہی وی فارس سرا دا مشرقی علاقی ٹھولی مرگری وی لکدا چو دا سو ورپسی افغانستان چین دا مشرقی علاقی سمر چی دی دا دی زیری حکومت وی او رومیان چی دی اگئی اگا مغربی علاقو بانی دا اگئی حکومتو دی پا میس کے بخام خان خطر اطلا او دی میس کے با جگڑا کے دلا یو ځل د فارسیانو د رومیانو په منځ کې جګړه وشوه نو دې فارسیانو ډېرې علاقې د رومیانو نه په قبضه کې واغستې او هغې له ماتې ورکړه هغې هغه شام قسطنطنیه هغه علاقو پورې سکل مخصوص کړل او د ازرعات او د بصرا د علاقې چې دا د رومیانو وې دا یې ترې ناغستې دا هغه زمانه ده چې لا تر اوسه صحابه کرام مکه مکرمه کې دي چې کله دا اطلاعګانې رالی نو کفارو به بیا خندنې او استهزا ټوکې کولې د مسلمانانو سره چې ګوره رومیان ستاسو په شان اهل کتاب دي یعنې ستاسو وروڼه دي او فارسیان چې دي نو دا زموږ وروڼه دي ځکه هغه هم بت پرست دي نن فارسیانو څه وکړه غلبه حاصله کړه په رومیانو باندې نو دارنګي موږ به هم غلبه حاصله کړو په تاسو باندې دا کافرانو د مکی دا خبره وکړه ډیر شور او زور سره دا خبره کوله خندنه به مسلمانانو سره کو کدی موقع صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ یو ځل بهر وته د کور نه بهر لاړلو نو دا ځای کې سکسان دي چې عبید بن خلف هم پکې دي اغی خندنی په تور باندې صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ سره دا خبره بیا وکړه چلکا دا تاسو دغه دا نو تاسو مغلوب شوې ځکه تاسو اهل کتاب یې اغی اهل کتاب دي او دا فارس ایران دا علاقې زمونږ دي او بت پرست دي آتش پرست دي نو لہذا مونږ په تاسو باندې بم دغه څه غلبه کوو حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ غصه شو په قهر شو چې چیرې دا څه نشي کېدی او دغه اهل کتاب چې کوم رومیان دي دوی ته الله تعالی بیا په دې فارسیانو باندې غلبه او فتح ورکړي د غصې خبره وه دا آیتونه راغلي وو چې را ګور چې په دې موقع باندې دا رومیان مغلوب شو خو لږو کلونو کې به رومیان بیا الله تعالی په دې فارسیانو باندې غالب ګرځي لفظ د بزعون مستعمل شوی وو په آیت کې نو هغه عبید بن خلف صدیق اکبر ته وایي چې دا ته کومه خبره کوي دا دومره وزنی نه ده راځه دواړو میاس کې مشارطه یې دوی شرط کېدو دغه زمانه کې لا دې جواره من انو راغلي نو صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ ورته وایي چې په درې کاله کې دن با رومیان په غالب فارسیانو باندې غلبه اخلي او زمانه ستا میاس کې دا مشارطه ده چې درې کاله کې دن هغه غلبه واغسته نو ته به مال لس اوخې راکوې او کنا هغه بیا مغلوب پاتې شول نو بیا بلس او خو زتاله در کوم دای مشاره تم یس کی کې خدا او دا تاسو نه دا د حرمت دي جواره نه مخ کی مسله ده کله چې راغل نبی صلی الله علیه وسلم په خدمت کې عرض وکړ چې عبید بن خلف سره کوم دا عمل وکړه نبی صلی الله علیه وسلم استاد چاوي دي چې دا درې کال دی یادول د دې ځونه اطلاق په درې کالو نه تر نه کالو پوری کیږي نو تاونی درې کال یاد کړی دی قران کو خفا مقاصد صریح نه د درو کال نه دی ورشه دی میعاد کې ور سره سیوا والے وکړه ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ور پسې راغلو چې کله ور پسې راغې او بای بن خلف کوئی چې په خپل قدرت په ایمان شي نه دی ورته نه په ایمان نه دی میعاد کې ور سیوا والے وکړو دغه شرط کې هم سیوا والے وکړو سلو خان زماده طرف نشو کې چرته داسې وشو او کدا سې وشو نو سل به ترکه لاسو په ځای خبر اصل تو رسول هغه خوان دل ویډیو راغله ما مدام دغه سي شروع وا دا مشاره سره دای نس کرا غلی و صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ چې په کومه موقع باندې هجرت مدینه منورې ته کو نو بای بن خلف بای چې ته خو زی زما ستا په نس کې دا شرط راغله دې مالک کفیل راتا ضامن راتا صدیق اکبر زو ضامن شو عبد الله بن ابي بکر دی عبد الرحمن بن ابي بکر دی خو دې دواړو کې یو تن خبر اخلاص شو او ځل ته دا مسله وشو وکال الاخير نو د دغه جنگ نه رسو عین د بدر په موقع باندې تاسو وګوره چې دې طرف ته الله تعالی مسلمانان د غلبه ورته بچا باندې په کفار مکه باندې او الته نه اطلاع راغله چې رومیانو غلبه وکړه په فارسیانو باندې نو دو خوشاله د مسلمانانو شي دلته موږ نه فتح ورکړه ورته هغه علی کتاب اطلاع رسولی کله چې زما ستا نس کی کوم مشاره تا دا هغه راولې د سلو خان راوی لیدل نبی علیہ السلام خود مو کو چې دا چون کې ستاره پارا خدي دی دا تفصیل کا په دغه غره دو کې دا غی بیان الله تبارک وتعالى کوي د چا د رومیانو او د فارسیانو د جنگ بیان کوي دا نه چې تاسو دا کومه مشاره ته به نه دادی اول دا مسله کوي او دا خبر الله تعالی کوي چې الله کوم وعده وکي هغه وعده الله تعالی تر سره کوي ابتدایي ایتونه چې الله دا وعده وکړه چې رومیان له بزګه له بور کوم بچا باندې فارسیانو باندې دا خبره صحابه کرامو کفار مکه ته وکړه دا بیین دلیل دی چې د صداقت د پیغمبر علی السلام او د حقانیت د قران دی چې په اون کال کې دن الله تعالی خپل وعده دی خلکو ته وکړه چې ګوره رومیان له موږ غلب ورکړه بچا باندې دا فارسیانو باندې نه کړه ور کوي او دا مسله ده دغه مسله دا ده چې الله تعالی کوم خبرې کوي کوم کسان چې دې ته سوچ کوي عقل والا وي نو داغه ته هو داغه نتیجې ته دې رسې دي شي لیکن دا خلق کوم قسم خلق دي دې دغه سيزونو کې غور نه کوي دې ظاهر چې ګند دنیا په دې ډیر خو کويږي چې دا ګټه دا طریقه ده او دا جوړولو دا طریقه ده او دا راځنه کولو دا طریقه ده الله تعالی ول دې صرف په دک سيزونه باندې پويږي او دا چې کوم کلام را لیکم احکام دي وادي دي دې باندې دا خلک سوچ نه کوي دایله لک پکار دادي چې د خپل حالات ته وګوري زمکه اسمان حالات ته وګوري دې نتیجې ته ورسي چې وای دا ژوند دنیا دا کوي عارضي مسله ده اصل ژوند چې دی هغه کوم ژوند دی او داږي د پاره سکون مخ کې داسې خلک تیر شي دي مکی والا ته وای چې تاسو باندې کس کا قطنه وي تاسو به سهو نه رونه وي تاسو نو مخ ته لوی انجینران تیر شي دي چې هغه د آبادو په باره کې د دنیا مطلب دا دی چې څومره سيزونه دي دي په باره کې هغه ته څومره مهارت حاصل وو هغه ته طاقتونه څومره حاصل وو هغه سره وسایل څومره ډیر وو لیکن دا غي انجام سو تاسو هم په دې سوچو کې نه دا غي مر طاقتونه شته نه دا غي مر وسایل تاسو رشته او نه دغه امور کې تاسو څومره مهارت شته تاسو آباد کړه آدیان او سمودیان وبولي دا غي آبادی دي دا تاسو دا جدا ده الله تعالی ورته دا کارونه مکه نو اول خدای کا مسئله کوي او بیا الله خپل قدرتونه بیانې او دا غي نور سر جهنم یو قیامت یو حالت بیانې دا قیامت رشي دلته حضور خلق جذ ورل دي معلومات پکې نشته خو دا قیامت پرځ به مجرمان د مسلمانانو جدا کیږي مسلمانان به کوم طرف ته ځي مجرمان به کوم طرف ته ځي تفصیلا بیان الله تبارک وتعالى دا غي کوي موږ له سپکار دي دا الله ذکر پنځه وخت موږ نه کول دي کدي باندې بیا ور سره دمه رکوع کوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم الله عالم دې په معنا د دې کلماتو دې تحقیقونو خصوص زده شوي دي غولي بات روم مغلوب کړی شول روميان روميان مغلوب کړی شول کمزور کړی شول فی ادن الارض هغه نزدې ځمکې هغه نزدې ځمکې کې چې کم ځمکا دې حجاز دا نزدې وا یا فارس ته چې کم نزدې دا اغه قریب زمکه چې فارس سره کومه لګېدلې ده اوس فارسيانو حمله کړې ده یا کومه نږدې زمکه چې حجاز مقدس سره لګېدلې ده دا ازرعات او بصرا دي دا ازرعات او بصرا فارس سره لګېدلې ده پر حجاز سره لګېدلې و نو په دې خطه کې څوک مغلوب شو روميان مغلوب شو دا علاقه ته نه چا واغسته فارسيانو واغسته په هم لیکن دغه روميان من بعد غلبهم پس چانا د مغلوبیت د دوی نه چې دوی مغلوب شوي دي کمزوري کړې شوي دي سیغلبونا زردا چې دای په غالب شي پرې فارسیانو باندې خو فی بیز اسنین په یو سو کال کې یو سو کال کې بیز اون اطلاق د درو نه ترنه پوری کیږي چې په دې موده کې با الله تعالی دې رومیان له بیا غلبون کې په چا باندې په فارسیانو باندې اوس رومیان اهلی کتاب دي کنه نو دا مسلمانان دا غیب غلبه خوشاله دل فارسیان چې دا بت پرستی یا تش پرستی نو دا مکی والے دا غیب غلبه باندې خوشاله دل اوس هم تاسو ګورئ چې دا دوه ملکونو مېز کې خطر راشي مسلمانانو چې دا غالب شنو مونږ خوشاله یو دا نورو چې دا غالب شنو مونږ خوشاله یو زم دغه مسله ده کوچ هغه اهلی کتابی پاتیشو دا خبره چې کله غلبه یو نور کول کله بل ور کول دا چې اختیار دی لله الامر دا الله اختیار دی من قبل مکه دي چانا د مغلوبیت د رومیانو او من بعد او پس دي چانا د ضرور کې دوی د رومیانو نه مکه دا الله تعالی اختیار او سم دا الله تعالی اختیار دی خو هغه چې چاله فتح ور کوي غلبه ور کوي خواهد کی جان شکست حضیمت اور مغلوبیت ور گئی دا اللہ تبارک و تعالیٰ بے اختیار کی دی اللہ اختیار نظر بہر میں دی للہ الامرو اللہ تبارک و تعالیٰ دا پار دے اختیار بز دا فخرا جسکے قضا ہم دا دا تقدیر ہم دا دے فیصلی ہم دا دی من قبل و مخد دی واقعاتونا چی دا جنگ دا دی پمیس کی شوی دی ومن بعضو دا دی نرستم چی کم حالات را دی دی چاپی اختیار کی دی دا اللہ ویوم ایذن او پدغ رض باندې چې الله تبارک وتعالى کله غلب ورکړي چاله رومیان له پدې فارسیانو باندې یفرح المؤمنون خوشالي کې به مؤمنان به نصر الله په امداد د الله تعالی څخه دار از بدر دا دلته بدر کې الله تعالی کافران له شکا سورګ الته فارسیان په نور باندې وډول معنا دا چې دا د رد چې سو خوشاله شي زه خوشاله الله تعالی مخ کې نبی دا بشارت ورکو چې تاسو له زه خوشالي در کوم او مؤمنان دا په دې امداد خداوندی باندې زیات خوشالي دي رز دغه دغه ینصرو غلبه ورکی الله تعالی من هغه چاته شاو جو غواړي غلبه الله تعالی چاته چې بس هغه سره امداد دي و هو الله تعالی العزیز زور ور دے په کافرانو باندې الرحیم او رحم کون کې له مؤمنانو باندې الله تعالی مؤمنانو باندې خپل رحم کوي او کافرانو له شکست ور کوي الله تبارک وتعالى مغلوب ګرځي وعد الله وعد کړی دا الله تعالی وعد دا وعد الله تعالی کړی دا وعده څنګه کړی دا غلبی د رومیانو په چا باندې په فارسیانو باندې او لا يخلف الله مخالفت نکی اللہ تعالی وعده وعده خبرنا ولكن اکثر الناس لیکن اکثر خلق لا يعلمون نکوئی گی پدے باندے پدے پوئی گینا اللہ چکم وعده کری دی اگر وعده رشتینی دی نبیہ دی کافران اولی داس مشارت جوڑو لدے چاسر شرکنے لگول لمسلمانان سرا جاکم بختان نکوئی گی دیوئی گینا اللہ تعالی اچھی او خبر کری دا سینا رکھلے اس اللہ تعالی دویل زجر ورکلے زجر ورکی چستاسو کار خو صرف دنیوی امور کے لاس و حل دی دنیا پا امور باندے دیر خب ہوئی گئے دنیا پا امور باندے دیر خب ہوئی گئے لیکن آخرت طرف تستاسو توجہ نشتا دیتا زورنہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ دا سے کسان لے زورنہ ورکی چاہ غی صرف اور صرف اگا خل دول عمر و تذکری چاہتا دنیا تا آخرت دا پارسنے گئی یا لمونہ پوئی گی دا خلق ظاہرم من الحیات دنیا پخکارا ظاہرم مانا کارا من الحیات الدنیا پا امور دو دنیا چی دو دنیا کم وسائل دی دو دنیا کم امور دی پڑا گا پاغیبانی کوئی کی مانا دادا چلکا سنگ پا دا شے حاصلو فکمی طریقی سر با منگا تجارتونکو فکمی طریقی سر با بازائی کو دا طول ور پسی شہدہ سے حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی دی خلق دنیا امور کے دمرو دے محارب دے چی گوڑا پا نب باندے ور تدا سے در ہم کی دی کنا در ہم اخت چاندہ والے چی ہو نو صرف د دین د دې معلومات چې دا کار دی کو کوټه دی ډیر خلکو تجربه شته چې په نفس لیدلو سره دی او شي کارواله کوټهواله معلومات لیکن د موږ په چل خاطر نه دوی هغه نه مسئله شي په دې کې دومره مهارت دی دنیا په امور کې لیکن کله موږ مسئله رااله چې د موږ په چل باندې سره نه کوي دا ځکه خلک دا خدای پاک دی یا لمونا کوئی کی دوی ظاہرا من الحیات الدنیا پاغا ظاہری اسباب دو جن دو دنیا کہ سنگ بے گتو تجارتو نبا سنگ کو داسی بکتو او سیبا اور پسی نوی دوی مسئلی روزی پاغا تو زراعات پا میدان دی کدہ امارت پا میدان دی کپا دینو روکی دیر علوی تجربہ دا وقت وقت سوا کی دی لیکن وهم عن الاخرت دا خلق دا خلق دا هم غافل ہون هم دوی سری دے پروا دی بلکل آخرت سرے سفکر نشتا لازی دنیا کے دیر اولم يتفكروا الله تعالى اي آیا فکر نه کوي دي چې انفسهم پسونه خلق کې لک فکر دی لک پکار دی لک سوچ ولا پکار دی ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما ندي پیدا کړی الله تعالی اسمانونو او زمکه اوسه چې دای په میاس کې دي ور یزي دي دا نور په مستوري دا ټول سيزونه الا بالحق مگر حکمت سرا یاد پار دے اظهار د حق الله تعالی د اظهار حق د پاره دا سيزونه پیدا کړی دي و اجل مسمى او تریو نیټه معلوم پرې دا ټول کائنات الله تبارک وتعالى پیدا کړی دي ور هر یو د پاره خپل خپل نیټه دا خپل خپل وخت باندې د دې عالم مشاهد نه پر طرف دی روانه و ان کثیر من الناس غیر خلق بلقاء ربهم په هغه ملاقات در خپل کافرون خامخا منکر او انکار کوونکي دي کفر کوونکي دي ملاقات د باری تعالی سره چې ګنې قیامت په یو موږ د الله مخې ته ودرېږو مکمل د دې نه دوی انکار کوي اولم یسیرو اللہ تعالیٰ اوزا فاسان خبر دستاسو نمخ کے لولی خلق تیر شوی دی لولی امتون تیر شوی دی او تاسو سفر کوائن لگ دغا خلق تاو گو رہے کنے چھتے دی حالت سنگو اللہ ورسل سکڑی دی اولم یسیرو آیا نگرزی دوی فی العرضی پدیز مکہ کیفا انظرو او بوری کیفا کانا آخبت اللذین سنگو ان جان داغا کسانو من قبلهم چی مخ کیو دو دوینا دو دوینا مخ کی چکم قومون تیر شوی دی لگ داغی انجام دیو گوری پستر گوری داغی کندراتو گوری تاریخون دیو گوری کانو هدغا قومنا اشد من هم زیاد دا دوینا قوتان دا جهت را طاقتنا غی سم طاقتورو دا دی خو طاقتون هم نشتا و آثار الارض و دارنگی غی اڑول راڑول زمکی دا زراعت دا پارا تاسم زمکی اڑوه ستاسم آغا خلق دیر خب ویدل پا دی امورو بان